and eating snowflakes. Oh, as opposed to those flakes. We will. We will. That afternoon, we spent the day with Uncle Frank, remember, and his wife Auntie May. Well, do you know, since then I've received up to 4 letters, all of which repeat the same. They say thrilled to bits, can't believe you came. We've relived it both over time and time again. And if there's ever a chance or even half, you might be our way. But would you promise to stay? Will. We will. We will. It's not easy pretending that you cannot hear. Once you've suffered the affliction within, it's no use in an ending to proclaim from the start that the moral of the story's to begin. On Sunday next, if the weather holds, we'll have that game. But I bagsy been in goal. Not because I'm good, or because I think I should. It's just that, well, at my age, I think standing still really suit me best. Do we all agree? Hands up those who do, hands up those who don't. I see. Well, in that case, will we please be kind enough, if not on Sunday, to go to Mass on Monday? We will. Uit de categorie Leuke Oudjes, Gilbert O'Sullivan uit 1971 en We Will. En daarvoor The Culture Club en I Just Wanna Be Loved. Onze eerste onderwerp vanavond. Niet meer voor kleine dingetjes naar de dierenarts, maar een para-veterinair aan huis. Het zou goedkoper zijn en stressvermijdend voor het dier. Herman de Bruin praat met Suzanne de Bruin van Dierenhulp aan Huis. Suzanne, welkom. Dankjewel. Jij bent para-veterinair? Ja, dat klopt. Is dat een officiële titel of heb je die zelf bedacht? Nee, dat is zeer officieel. Ja, ik sta echt geregistreerd in het diergeneeskunderegister. Diergeneeskunde, ja. Maar je bent geen dierenarts. Klopt, helemaal. Ik ben eigenlijk een soort met van rechterhand van een dierenarts. Para-veterinair, het woordje zegt het al. Je loopt eigenlijk parallel aan de veterinair. Ja. En je bent daarbij echt de rechterhand. Dus je doet, je mag ook meer handelingen dan een gewone assistente. Ja. Maar je hebt nu bedacht om zelfstandig te gaan werken en mensen thuis te gaan helpen. Ja. Dan hoef je niet naar de dierenarts. Wat heeft dat dan voor voordelen? Heb je gemerkt dat mensen dat prettig vinden? Of hoe zit dat precies? Nou, het is eigenlijk een beetje ontstaan vanuit mijn werk in de dierenklinieken. Ja. Op een gegeven moment deed ik ook spreekuren met handelingen waar eigenlijk een dierenarts niet nodig voor is. Wondcontroles of een verbandwissel. Of zoiets als nagels knippen, vachtverzorging. Ja. Dat wordt eigenlijk standaard al gedaan door de paraveterinaire binnen een kliniek, binnen een praktijk. En daar komt eigenlijk geen dierenarts bij kijken. Vaak kreeg ik nog wel eens van mensen te horen van, kan je niet bij me thuis komen? En ja, als je dat 20 jaar lang te horen krijgt, dan ga je op een gegeven moment denken van, nou, zeker in deze tijd zou dat nog wel eens fijn zijn. Ja, maar dan hoef je, dat zijn dieren en mensen die niet bij de dierenarts hoeven te zijn, maar die net die andere dingen moeten doen die je ook al deed, maar nu thuis. En wat is dan het voordeel dat je het thuis doet? Nou, eigenlijk het grootste voordeel is eigenlijk voor de dieren zelf. De stress ligt een heel stuk lager. Ik heb dieren die bijna niet eens hun mandje uitkomen voor de handeling die ik bij ze uitvoer. Op het moment dat ze in de kliniek komen, dan merken wij toch, dan zien we toch heel veel stresssymptomen bij zo'n dier. Katten, honden, vogels ook. Tot aan ontlasting in het vervoersmandje aan toe. Ja, zo precies. Erg is gewoon dat van de stress eigenlijk. Ja, het is echt van de stress. En als dieren thuis zijn, dat is voor de baas ook prettiger? Zeker weten. De eigenaar is een stuk rustiger. Wat natuurlijk ook weer projecteert op het dier. En omdat het dier ook veel minder stress heeft. Dieren, ja. Dat is dus een mooi vak. Wat zeggen mensen ervan als je komt? Vinden ze het prettig? Nou, ik heb regelmatig dan bellen ze voor informatie. En dan zijn ze eigenlijk al blij. En dan zeg ik wel eens van, ik ben nog niet eens langs geweest en u bent nu al tevreden. Dus het hele idee, het hele concept zorgt soms voor opluchting bij mensen. Ja, ja. Ze zien er vaak echt tegenop. Dus wat dat betreft heb je een goede markt gevonden. Mensen zijn daar heel blij mee. Ik denk het wel, zeker. Ja. Als mensen daar meer over willen weten, heb je een drukke praktijk of kan je nog wel wat klanten erbij gebruiken? Want je bent natuurlijk wel onderweg steeds. Ja, zeker. Ik ben wel onderweg. Ze kunnen in principe voor meer informatie altijd op mijn website kijken. Dat is eigenlijk heel simpel, www.dierenhulpaanhuis.nl. Daar staat een hele hoop informatie, ook een stukje wie ik ben en wat de mogelijkheden zijn. Ze kunnen me uiteraard altijd wel bellen. Op mijn voicemail heb ik wel staan dat als ik bezig ben met een klant, dat ik ze later even terugbel. Ja, natuurlijk. Maar dat is logisch. Want als je aan het knippen bent en tegelijk de telefoon pakken, dat is gaat niet. Niet. Wat is eigenlijk de meeste, wat doe je nou het meeste? Kan je dat zeggen of is dat van alles? Ja, nou het meeste is toch wel nagels knippen. Nagels knippen toch En daarnaast ook wel verbandwissel. Ja. En herhalingsinjecties inderdaad in opdracht van dierenartsen. Ja, en dat verbandwissel geeft de dierenarts dan aan dat dat moet gebeuren, dat het kan gebeuren? Ja, zo op die dat manier? Is echt, ja, precies. Dus ze zijn een keer bij een praktijk geweest en die adviseert om de 2-3 dagen een verbandwissel te doen. Dus in die zin vul je elkaar goed aan. Zeker, ja. Mooi vak. Absoluut. Denk ik, ja. Prachtig. Maar ja, wel onderweg altijd natuurlijk. Ja, het is. Ik probeer zoveel mogelijk bezoekjes te combineren. Dat scheelt ook voor reiskosten voor de mensen. Ja. Dat als ik er een paar in de buurt heb zitten, dan, doe je dat in delen keer. Ze de reiskosten eigenlijk. Oké, zo eerlijk is het ook wel weer. Ja, dat vind ik ook. Ja, ik zit er ook niet echt in om miljonair te worden. dit is echt een passie van mij. Ja. En liefde voor het vak. Absoluut. Dat is zeker. Duidelijk, ja. Ja. Kijk even op die genoemde website en dan kom je het allemaal tegen. En als je denkt, nou, ik kan niet meer met de kat of met de hond die richting op, want dat wordt zo stressvol, kan je altijd nog terecht bij Suzanne de Bruin. Dank je. En dank voor het gesprek. Aujourd'hui, le soleil est très haut. Aujourd'hui, on a 20 ans, il fait beau. Aujourd'hui, on se dit des mots d'amour jusqu'au petit jour. Aujourd'hui, on est libre comme l'air. Aujourd'hui, c'est le jour de la chair. Aujourd'hui, on se donne des baisers. Pas le temps de penser. Mais il y a le rouge comme un peu de sang sur nos rêves d'enfant. Et le cœur serré d'avoir trop saigné depuis si longtemps. Quand les choses se bousculent, vient le crépuscule. Thank you. Aujourd'hui, c'est le vol des oiseaux. Aujourd'hui, l'herbe folle et roseaux. Aujourd'hui, c'est le jour des câlins jusqu'au petit matin. Aujourd'hui, c'est le chant de la terre. Aujourd'hui, notre corps est offert. Aujourd'hui, on se laisse enlacer par la félicité. D'avoir trop saigné depuis si longtemps. Quand les choses se bousculent, la crépuscule. Dieu, quelle est immense la colère des dieux de la danse. Oh mon amour, regarde-moi. Oh mon amour, la vie s'en va. Oh mon amour, le temps va pas. Oh mon amour, tu danses en moi. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. You kiss my head as you stood in the door. Then you said, confess I agree. All those days when I went through a phase of missing the love that you bore. In retrospect, there's something I can't neglect. I was missing a love but not yours. Een naam voor een popgroep, Everything But The Girl, maar oh, wat maken ze leuke muziek. I Must Confess was dat. En daarvoor Marc Lavoine en O Mon Amour. Zometeen het meest misleidende product van het jaar. Maar eerst George Harrison. Things Must Pass. George Harrison was dat. Ons volgende onderwerp. Het zogenaamde groentesnoepje Yummy Veggie Candy is door de Nederlandse consument gekozen als meest misleidende product van 2021. Daarmee wint het de jaarlijkse Gouden Windijverkiezing van voedselwaakhond Foodwatch. Herman de Bruin in gesprek met de directeur van Foodwatch, Nicole van Gemert. Welkom Nicole. Dankjewel. Je hebt een ei uitgereikt, een gouden windei. Nou, dat zegt wel wat. Ja, dat klopt. Wij hebben inderdaad een gouden windei uitgereikt aan de Veggie Candies van Let's. En Let's is het merk van presentatrice Nicolette van Dam. En zij hebben, Nicolette van Dam wilde hem zelf niet op ontvangst nemen, maar wel een van de mensen van haar bedrijf. Mm-hmm. En ze zijn het er niet mee eens. Oh. Maar ze hebben hem heel sportief in ontvangst genomen. Ja, ja. Maar waar gaat het om? Want groentesnoepjes, het zou met groente te maken hebben, maar het is meer suiker dan groente volgens mij. Ja, allereerst, kijk, de Gouden Windijverkiezing gaat natuurlijk om het meest misleidende product van het jaar. Dan gaat het niet zozeer over dingen die verboden zijn, maar wel dingen waarvan je eigenlijk kan zeggen, ja, dit is zo misleiding, dit zou eigenlijk niet moeten mogen. Mm-hmm. En het gaat om de groentesnoepjes, en dat zijn groentesnoepjes die worden gepresenteerd als, we laten kinderen kennis maken met het eten van groenten en fruit. We brengen de groenten op de bord, een hele flitsende site vol kindermarketing, waar ik ook eigenlijk nog wel mijn bedenkingen bij heb, maar goed. Maar deze snoepjes, bijvoorbeeld de carrot, beet, strawberry, nou noem het allemaal maar op wat er allemaal op die verpakking staat, zijn eigenlijk snoepjes die voor meer dan de helft uit dadelstroop bestaan. Nee. En dadelstroop, dat is gewoon suiker. Ja. Het heeft niks, maar dan ook echt niks met groente en fruit te maken. En het zal helemaal niet helpen om kinderen aan het eten van groente en fruit te helpen, omdat zij eigenlijk kennis maken met een meersoort snoepje. Ja. En dat meersoort snoepje staat voor hun natuurlijk juist tegenovergesteld aan het eten van groente en fruit. Ja, en als die ouders denken van, nou, we zijn heel gezond bezig, dan kijken ze niet goed op het etiket, want dan zou je kunnen zien, maar als je dat niet doet, dat het heel gezond zou zijn. Nou ja, als je het etiket van de voorkant bekijkt, zie je helemaal niks. Zie je alleen maar groente- en fruitplaatjes. Ja, precies. Als je naar de hele kleine piepkleine lettertjes op de achterkant kijkt van de ingrediënten, dan zie je dadelstroop. Ook nog een beetje misleidend, want zoals het voedingscentrum ook al zegt, heel veel van dat soort stropen die worden gepresenteerd als iets gezonds. Maar dat zijn eigenlijk gewoon suikers. Dus eigenlijk als je als ouder misleidt dat je denkt, ik koop iets gezonds. En dan zou ik ook zeggen, als je kijkt naar de prijs van 6 mini zakjes veggie snoepjes, dan kun je net zo goed gewoon komkommer, tomaat, appel, banaan, noem het allemaal maar opkopen voor je kinderen. Ja, dat is veel gezonder en goedkoper. Ja. Dus dit is ook het product wat het meest gemeld is dit jaar bij ons. Als zijnde misleidend. Dus het komt echt bij de consument vandaan? Ja, zeker. Ja, ja, want er waren nog andere nominaties. Hè? Ik zie hier staan kroephoekzakken van Konimax die niet recyclebaar zijn, maar wel als recyclebaar worden gepresenteerd. Ja, en ook als iets nieuws. Hè? De Konimax heeft een hele duurzaamheidssite geopend en zegt ook, nu zijn onze zakken recyclebaar. Maar daarmee bedoelen ze eigenlijk dat er bepaalde nieuwe technieken voorhanden zijn om deze zakken te kunnen recyclen. Maar het zegt dus totaal niet dat deze zakken ook gerecycled worden. Nee. En het is eigenlijk, kijk, deze verkiezing, het gaat ons natuurlijk niet alleen maar om die 3 nominaties. Het gaat om ons ook om het grote verhaal aan de kaak te stellen. Hè? En als je het hebt over duurzame verpakkingen, dat zie je nu voortdurend. Klimaatneutrale melk dit. Dat is pure misleiding en dat is ook iets waar we echt het komend jaar hard aan gaan werken om te laten zien van die duurzaamheidsclaims, die stellen eigenlijk helemaal niks voor. En als je dan terugkomt op die veggie snoepjes, dat is ook zo'n trend. Steeds meer groente en fruit in snoep verpakken om te kijken om kinderen aan groente en fruit te krijgen. Terwijl de echte promotie gewoon op groente en fruit zelf zou moeten zitten. Ja, maar fabrikanten verpakken het als gezond en dan denken consumenten van, nou, dan kan ik dat ook wel nemen, want dat is ook nog gezond. Als je de kleine lettertjes niet leest. Ja, precies. Zo is dat, ja. En je af van de kleine lettertjes. Ja, ook dat nog, ja. Oh, dat wordt weer een strijd voor het komende jaar, denk ik. Ja, alles groot op de verpakking. En het hoofdingrediënt van een snoepje of een snack of wat dan ook, gewoon voor op de verpakking zetten. En dan kun je namelijk nog steeds je kind gewoon snoep geven. Maar dan weet je wel dat je je kind snoep geeft en geen groente. Ja, en want dat is dan de misleiding die jullie aan de kaak hebben gesteld. Ja. Dat zeker. Het Gouden Windei is uitgereikt. Als mensen daar nog meer over willen weten en of willen kijken of ze zich ook nog kunnen melden om jullie te ondersteunen met andere zaken, dan moeten ze even naar de website, denk ik, hè? Ja, precies. Foodwatch.nl. En daar kun je alles vinden over al onze campagnes en onze plannen voor het nieuwe jaar. Ja, en dat is een strijdbaar nieuw jaar. Want ik zie hier een kaart voor me staan, die van jullie afkomt trouwens. Fijne feestdagen. En een strijdbaar nieuw jaar. Nou, dat belooft wat voor het nieuwe jaar. Ja, ze zijn nog niet van ons af. Ik wens je daar veel succes mee met die strijd. Ja. Nicole van Gemert, directeur van Foodwatch, over de meest misleidende producten van het jaar. En ze heeft het Gouden Windei uitgereikt. Je drinkt je koffie op het balkon. De zonnestralen schijnen door je haar. En je ziet de hemel zoals ik nooit kon. Je danst, je voelt, je antwoord en je vraagt. Ik heb je lief, lief, zolang ik je al ken. Zoveel liever, liever dan ik ooit tegen je heb gezegd. Blijf nog even liggen, het is nog veel te vroeg. hebben alle tijd om op te staan. Heb niet veel meer nodig dan dit moment. Ook kruip nog even dicht tegen me aan. Ik heb je lief. Ik heb je lief, lief, lief zoals je bent. Verander niet, want voor mij ben jij perfect. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Grote meester zelf, Elton John en Elton's Song uit 1981. En daarvoor nieuw uit Nederland, Wijen van de Bos met Ik heb je lief. Zometeen, politiek leren op de Politieke Academie. Maar eerst Ilse de Laar. You may think that no one really sees you, unassuming, doing what you need to. Give some hope, bring a smile, 'cause you know what that means. Lend a hand to a friend, helping someone in need. You don't hold back on the love that you need to. When kindness is what you give, it always surrounds you. A bright light to guide you through a storm. Safe arms to hold and keep you warm. Enfolding endlessly around you. When kindness is what you give, it always surrounds you. There to see me through mine. Every word, every call, every time that you came through is already well on its way back to you. 'Cause you don't hold back on the love that you need to. When kindness is what you give, it always surrounds you. Single van Ilse de Lange, Don't Hold Back, was dat. Ons volgende onderwerp. Hoe werk je aan je politieke carrière en hoe kun je de verkiezingen winnen? Dat leer je op de Politieke Academie, zegt Joost Smits van die academie. Herman de Bruin praat met hem. Welkom Joost. Hallo. Je bent een politiek dier van de Stichting Politieke Academie. Mag ik het zo verwoorden? Zo is dat. Ja. Nou, leuk om te horen. En verkiezingen winnen, ja. Ga je ervan uit dat dat altijd kan als je maar de goede tools hebt? In principe wel, hè. Maar dan moet je winnen dan breed zien. Ja, dat gaat erom dat iemand die nog niet een partij heeft die in de gemeenteraad zit, of Provinciale Staten of in de Tweede Kamer, dat die toch een handvat krijgt van ja, maar als ik nou zetels wil halen, hoe moet ik daar nou aankomen? Ja. En als je dan een paar zetels hebt, hoe kom ik aan meer? Ja. En als je er al een tiental hebt, zeg nou, dan willen we wel een keer doorbreken, want we willen wel eens een keer de minister-president leveren. Ja, precies. Ja. Er zijn partijen die dat willen, maar die dat nog niet gelukt is. Op nee, dit moment. Omdat ze het niet goed aanpakken, zou ik maar zeggen. Dan hebben jullie een boek geschreven, Verkiezingen winnen. Mm-hmm. Dus dat gaat daar helemaal over, ja. Wat je nou net zei. Ja. Ja, kunnen politieke partijen daarmee vooruit? Ik denk het wel. Wat moet je nou doen? Stap voor stap. Hè? In 12 stappen. Dus de eerste stap is, ga je wel deelnemen. En als je gaat deelnemen, ga je dat doen met een lokale partij. Of een nieuwe partij. Of een bestaande partij. Of een landelijke partij met een lokale hoek. Dus zo... Gebruiksaanwijzing. Hoe je het kan doen. Ja, stap voor stap. Ja. En heb je in het boek de Partij van de Arbeid uitgelicht? Ja, omdat we hadden in 2015 hadden wij de kans om in NRC Handelsblad een groot document te plaatsen. Wat ook op de website van NRC stond, of nog steeds te vinden is. Mm-hmm. Over de Provinciale Statenverkiezingen van 2015. En daarin zagen wij dat er iets aan de hand was met de PvdA. He, daar was iets aan de hand. Dat was heel raar. Iets wat normaal niet voorkomt bij partijen. Dat was daar wel te zien. En toen schreven we daarover. Ja, dat gaat toch niet goed. We hebben daar ook wel contact gehad met de Partij van de Arbeid daarover. Maar dat kwam niet echt tot verder samenwerking. Maar daarna zag je dus in 2017 en 2019. Het ging niet beter. Het ging alleen maar slechter. Alleen maar slechter ging. Ja. En, omdat we dat steeds maar bleven zeggen. Wij zagen in 2015 dat het niet goed ging. Maar PvdA dacht, nou, als we nou een boek schrijven over... Hoe moet je verkiezingen winnen? Dan nemen we dit er nou eens uit. Dus al die instructies die wij hebben geschreven, halen we de PvdA er even uit. En dan gaan we nou zeggen, wat zouden ze nou eigenlijk moeten doen? Ja, als voorbeeld eigenlijk. Als een soort, mijn collega Frank van Dalen noemde dat een cadeau. Oh. Maar als je het leest, dan weet ik niet of dat zo wordt ervaren. Want ja, ze moeten wel echt aan de bak. Dat is ook precies. Echt iets aan de hand. Dat hebben we nu verder uitgewerkt. Maar je zegt zelf, wij zagen dat al. Hoe zie je dat dan? Nou, omdat we op een bepaalde manier kijken naar data, hè? Dus de verkiezingsuitslagen, maar ook de onderliggende data, waar wonen die kiezers dan en wie zijn die kiezers? Er is heel veel informatie nodig. Ja, heel veel informatie is nodig. Dat is echt een big data aanpak die we daarvoor hebben ontwikkeld. Om mensen niet bang te maken over dat boek. Met dat boek kom je ook zelf een heel eind met data die je zelf kunt vinden. Hè? Dus het is niet een boek over big data. Het gaat echt over hoe zou je nou data, verkiezingsdata en allerlei andere data kunnen gebruiken om je campagne te versterken. En dan helemaal achter in het boek wordt dat toegepast op de case van de PvdA. Want je hoort vaak klagen. Mensen zeggen, ja, voor de verkiezingen zie ik iedereen langskomen. Ja. En daarna zie ik ze niet meer. Nee. En hoor ik ze niet meer. Nee, dat is ook niet goed. Daarvoor hadden we vorige keer permanente campagne geschreven. Dat gaat over die periode tussen verkiezingen in. Wat moet je nou doen om die kiezer vast te houden? Maar ja, omdat we nu gaan naar de gemeenteraadsverkiezingen. En omdat we echt iets wilden schrijven over het ook met het, wat we allemaal steeds ook in de krant zien. Allemaal raar gedoe rond verkiezingen. Ja. En rond campagnes en vreemde zaken die gebeuren. Maar hoe doe je dat nou echt? Hoe kun je nou ordentelijk campagne voeren? Nou, dat is een uitgebreid boek over verkiezingen winnen. Mm-hmm. En dat is het positieve, want iedereen wil natuurlijk de verkiezingen winnen. Dat is duidelijk. Dus dat gaat ook gebeuren bij mensen die het goed doen. Ja. Laten we het zo maar zeggen. Mm-hmm. Waar kunnen mensen dat boek bestellen? Ik denk dat politici er belang van hebben. Maar is het voor burgers ook leuk om te lezen, zoiets? Zeker. Die niet zo politiek wel geïnteresseerd zijn, maar niet echt de politiek in willen? Zeker, maar kijk, er zijn ook heel veel mensen die zitten al in een of ander buurtcomité of een commissie of een klankbord tegen de politiek aan. Die hebben er al mee te maken. En als je dan wil weten, hoe zit dat nou en waarom doen die nou zo wat ze doen, dan kun je ook dat boek lezen. Want dan krijg je veel meer inzicht in hoe zo'n campagne nou in elkaar zit. En dat boek is te bestellen op politiekeacademie.eu. Dat is onze website. Ja. En straks bij alle lokale boekwinkels. Verkiezingen winnen. Daar hebben we over gesproken met Joost Smits. Stichting Politieke Academie. U weet er nu alles van. En als u er wat meer over wil weten, gewoon dat boek bestellen. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. Heel veel succes met straks de gemeenteraadsverkiezingen. Ja hoor.

See.